Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 28 września, minęła 6. Anna Kowalik-Brankati, Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis. 1350 nowych zakażeń COVID-19 w Polsce. Litwa przywraca dwutygodniową kwarantannę dla naszych rodaków. Są setki zatrzymanych po wczorajszych demonstracjach przeciwko Aleksandrowi Łukaszence. Rozdano nagrody festiwalu Niepokorni, Niezłomni Wyklęci w Gdyni. W konkursie Dokument Radiowy wygrał reportaż Sześciu z Żagania. Spory spadek zakażeń koronawirusem. Wczoraj potwierdzono 1350 nowych przypadków COVID-19, czyli o ponad 230 mniej niż przedwczoraj. Zmarło 8 osób, prawie 600 wyzdrowiało. Najwięcej nowych przypadków zakażenia koronawirusem wykryto w województwach mazowieckim, pomorskim i małopolskim, poinformował wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Są to ogniska domowe, szpitale, zakłady pracy pojawiły się ostatnio, także dość większej ilości domy pomocy społecznej, ale także i z gastronomii. Wiceminister powiedział, że coraz więcej zakażeń koronawirusem diagnozują lekarze rodzinni. Nowych pozytywnych testów z dnia na dzień nam przybywa, ale to także to jest dowodem na to, że do testowania włączyli się lekarze rodzinni, którzy zdecydowanie trafniej wskazują te osoby, które mogą być potencjalnie zakażeni. Liczba osób zakażonych koronawirusem w Polsce wynosi 87 330. Zmarły 2432 osoby. Osoby, a wyzdrowiało 67 904. Barbara Góra, Polskie Radio. Litwa przywraca od dziś dwutygodniową kwarantannę dla osób, które przyjadą z Polski. To z powodu wzrostu przypadków koronawirusa w ostatnich dniach. Polska została dodana do listy krajów wraz z Estonią, Niemcami, Islandią i San Marino. Samoizolacji nie muszą poddawać się przyjeżdżający do pracy, ci, którzy uczą się lub prowadzą działalność rolniczą na Litwie. Około 300 osób zatrzymała białoruska milicja podczas demonstracji przeciwko Aleksandrowi Łukaszence. Na ulicę Mińska i innych miast wyszło ponad 50 tysięcy osób. Dziennikarz telewizji Bielsat Siarchiej Pieliasa mówi, że im dłużej trwają manifestacje, tym poparcie dla reżimu Łukaszenki jest mniejsze. Im dalej trwają protesty, tym bardziej powstaje pytanie, no a dlaczego ta bakchanalia, jak on to nazwał, trwa? Dlaczego mu się nie udało? Czy on kontroluje sytuację? Już nawet w Rosji, w mediach prokremlowskich pojawiają się głosy, iż ta potajemna inauguracja Łukaszenki była grubą przesadą. Zdaniem dziennikarza istotnym wydarzeniem może być dzisiejsza wizyta prezydenta Francji Emmanuela Macrona na Litwie. Nieoficjalnie wiadomo, że spotka się oprócz liderów państwa litewskiego również ze Swietlaną Cichanowską. No jeszcze na razie przywódca tak dużego państwa zachodniego oprócz Polski nie spotykał się z Cichanowską. Jeżeli tak się stanie, to będzie jej uznanie na równi z prezydentem w państwie w zasadzie, no przynajmniej de facto. Niedziela była 50. dniem protestów na Białorusi. Dziś odbędą się kolejne tradycyjnie w dni robocze. Białorusi nie wywieszają na swoich domach historyczne biało-czerwono-białe flagi. Poznaliśmy laureatów 12. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci w Gdyni. Najważniejsze nagrody dostały filmy Wieczna Zima, Draugen oraz Orzech. Zawsze chciałem być wśród ludzi. Natomiast konkurs Dokument Radiowy wygrał reportaż Sześciu z Żagania Kamila Chybkiego z Polskiego Radia Zachód. Najważniejszą sekcją festiwalu, poza międzynarodowymi konkursami filmów, jest konkurs filmów polskich. Laureat jest nagradzany Złotym Opornikiem. W tym roku otrzymali go twórcy obrazu Orzech, Zawsze chciałem być wśród ludzi, opowiadającego o wrocławskim duszpasterzu akademickim księdzu Stanisławie Orzechowskim. Najważniejszą częścią są te fragmenty jego kazań, ten dowcip jego i ten taki wyrazisty język, który, jak mówimy, już jest tematem dla językoznawców. Mówi współtwórczyni filmu, wicedyrektor Polskiego Radia 24 Magdalena Piejko. Z kolei zwycięzcą konkursu Dokument Radiowy został reportaż Sześciu z Żagania Kamila Chybkiego z Polskiego Radia Zachód. Statuetka oraz nagroda główna za najlepszy reportaż. Wielkie brawa. W konkursie wideoklipów wyróżnienie otrzymali Norbert Smoliński i Konrad Dakowicz za klip Auschwitz. Z Gdyni Agnieszka Jasik, Polskie Radio. Polskie Radio było patronem medialnym festiwalu i fundatorem nagrody w konkursie Dokument Radiowy. Jest jasnożółty, smakuje i pachnie m.in. kwiatami na Włoci. Kilka kilogramów miodu zebrano z uli, które przed dwoma miesiącami stanęły na dachu Galerii Rzeszów. W pasiece w sercu miasta odbyło się miodobranie. Jak smakuje rzeszowski miód? Wybornie. Pierwszy raz jem taki prosty od wirówki, wielokwiatowy, ale taki słodziutki, taki świeżutki, aż parcę lizać. Bardzo dobry. Nie miałam okazji próbować takiego prawdziwego miodu, tylko te ze sklepu, więc ten na pewno jest lepszy. Ważna chwila, ponieważ pszczoły, które końcem lipca zainstalowaliśmy na dachu, przyniosły trochę miodu, utrzymywały się przez ten okres z własnych zbiorów. Mówił Rafał Szela, autor programu Tak dla Pszczół. Pasieka w sercu miasta to wspólny projekt autorów tego programu i Rzeszowskiego Urzędu Miasta. To był serwis Więcej Trójki. Informacji na portalu polskieradio24.pl.

Naprawdę? Powiedziałem Agnieszka. Przepraszam bardzo. Audycję realizuje oczywiście Katarzyna Fyrst-Wojtkowska. No to dlatego, że jeszcze nie zdążyłem się przebudzić, ale już Ania Rusowicz to sprawiła. To tytułowy utwór z jej nowej płyty nagrany gościnnie z Pauliną Przybysz. A co poza tym dzisiaj w programie? Teleopieka medyczna dla seniorów. Jak sprawnie seniorzy korzystają z usług? Każdy uczestnik, który wchodzi do projektu, otrzymuje tak jak do tej pory, jak we wcześniejszych projektach, usługę teleopieki. Jest ona w tej chwili poszerzona o porady psychologiczne. W przeddzień rozpoczęcia wykładów zapytamy o model nauczania na czas pandemii. Najbardziej nie mogę się już doczekać tych zajęć, które faktycznie odbędą się w budynku i będę mogła spotkać się z moimi znajomymi. Jednak jest mi troszeczkę przykro, że niestety żadne imprezy studenckie się nie odbędą. Będzie także podsumowanie 12. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci. A poza tym tradycyjnie Salon Polityczny Trójki o godzinie 8.13. Gościem Beaty Michniewicz będzie Jarosław Pinkas, główny inspektor sanitarny. A tuż przed godziną 9 pojawi się Ola Budka i muzyczny rozkład jazdy. A teraz podkręcimy trochę atmosferę. Tak się stało, że przez ostatnie dwa dni, kiedy mnie tutaj z Państwem nie było, no parę wydarzeń, parę rzeczy w kalendarzu się pojawiło. Na przykład niestety taka smutna data, rocznica śmierci Cliffa Burtona, basisty Metallica. Z tej okazji utwór, który pierwszy usłyszałem tego zespołu, to była taka składanka wydana przez Tone Press. Hell Come to Your House to się chyba nazywało, z tego co pamiętam. No i w tamtym czasie to była niezła wizytówka tego wszystkiego nowego, co się działo w świecie metalowym na świecie. Metallica i Creeping Death. We'll be right back. ogłoszenie społeczne. Czy chcesz otrzymywać powiadomienia o kontakcie z koronawirusem? Pobierz, zainstaluj i korzystaj z bezpłatnej aplikacji Stop COVID Protego Safe, która poinformuje Cię o niedawnym spotkaniu z osobą zakażoną i podpowie, co możesz zrobić w takiej sytuacji. To Twoja szansa na szybszą reakcję i pomoc. Chroń siebie i bliskich. Wszystko w Twoich rękach. Więcej na gov.pl/stopcovid. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Ogłoszenie społeczne. No, jeśli Metallica Państwa nie rozbudziła, to ja już nie wiem, co może. To był 27 września 1986 roku, kiedy grupa Metallica podróżowała po Europie, promując swój album Master of Puppets w Szwecji. Doszło do wypadku. Autokar, który wiózł zespół, uległ wypadkowi i niestety w jego efekcie Cliff Burton, basista zespołu, stracił życie. Smutna to data, ale dobrze, że Metallica się z tego podniosła. Niedużo później, kilka miesięcy później, po raz pierwszy pojawili się w naszym kraju. No i od tej pory już są z nami regularnie. A teraz zmieniamy klimat muzyczny i to dosyć drastycznie. Od piątku jest z nami nowa płyta zespołu Micromusic, więc już spokojnie mogę wybrać sobie to, na co mam ochotę. To dzisiaj utwór tytułowy Kraksa. Patrzę, jak znikasz i trzymam cię mocno. Nie pozwalam ci odejść, już na mnie nie patrzysz, już nawet nie słuchasz. Jesteś gdzieś obok, przytulam cię, póki jesteś. Za te 15 lat wspólnie poznawany świat, bezgraniczną ufność w nas. Dziękuję ci za te 15 lat, wspólnie poznawany świat, miłość bez żadnych nazw. Dziękuję ci. Płyta z pięknym czworonogiem na okładce, grupa Micromusic. A teraz utwór Nowhere Man, tak, nie The Beatles, a nowa piosenka od zespołu Tuneyards. Na razie pojedyncza, ale powstał do tego bardzo fajny teledysk nakręcony m.in. w garażu Maryl Garbus i Netta Brennera. Tuneyards i Nowhere Man. this song. I'll never hide, I'll never hide, I'll Juniors i Nowhere Man. Jest dokładnie godzina 6:30. Skrót informacji, Krzysztof Zyblewski. Wieczorem kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości będzie rozmawiać o harmonogramie zmian w rządzie. Wiadomo, że będzie mniej ministerstw, z 20 pozostanie 14. Rekonstrukcja odbędzie się już w tym tygodniu, potwierdza rzecznik rządu Piotr Müller. Spotyka się prezydium Komitetu Politycznego, tam będzie harmonogram zmian w rządzie i dokładnie tak, jak zapowiadaliśmy na samym początku, czyli na przełomie września i października dokonane będą zmiany w rządzie, w tym również zmniejszenie liczby ministerstw, wymiana niektórych ministrów, czyli ten tydzień i następny to już będzie finalizacja tych wszystkich ustaleń. Według wciąż niepotwierdzonych informacji do rządu jako wicepremier ma wejść prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Lider PiS-u miałby kierować Komitetem Spraw Wewnętrznych, Sprawiedliwości i Obrony Narodowej, który nadzorowałby te trzy resorty. 1350 nowych zakażeń koronawirusem, to o ponad 200 mniej niż w sobotę. Jak informuje resort zdrowia, tym razem najwięcej przypadków jest w województwie mazowieckim, 193. W pomorskim jest 191 nowych zakażeń, a w małopolskim 152. Zmarło 8 osób, które miały także inne choroby. Według danych resortu wyzdrowiało prawie 600 chorych. Reportaż Sześciu z Żagania Kamila Chybkiego z Polskiego Radia Zachód zwyciężył w konkursie dokument radiowy Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Niepokorni Niezłomni Wyklęci w Gdyni. To opowieść o spektakularnej ucieczce kilkudziesięciu lotników z niemieckiego obozu w Żaganiu. Kamil Chybki podkreśla, że sześciu Polaków odegrało ważną rolę w jej przygotowaniach. W samym projektowaniu ponad 100-metrowego podziemnego tunelu przygotowywali mapy, ubrania cywilne, fałszowali dokumenty. Wszyscy oni niestety zginęli. Spośród kilkudziesięciu uczestników wielkiej ucieczki, którym udało się z obozu wydostać, sukces odniosła tylko trójka. Zdecydowana większość została złapana, a 50 lotników, wśród nich niestety szóstka moich bohaterów, została stracona na osobisty rozkaz Hitlera. Polskie Radio było fundatorem nagrody w konkursie Dokument Radiowy i patronem medialnym festiwalu. Pełny serwis o 7:00. Zapraszamy. Dziś pochmurno, ale z rozpogodzeniami na południu i na Pomorzu Zachodnim deszcz. Termometry pokażą 13 stopni na Dolnym Śląsku, 16 w centrum, do 18 na Podlasiu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Uwaga! Pilnie potrzebna jest krew. Krwi nie da się kupić ani wyprodukować, dlatego trzeba ją ofiarować innym. Oddawanie krwi jest całkowicie bezpieczne. Stosujemy sprzęt jednorazowego użytku i zachowujemy wszystkie środki ostrożności. Oddaj krew i uratuj czyjeś zdrowie i życie. Zgłoś się do najbliższego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Dowiedz się więcej na www.gov.pl/NCK lub www.twojakrew.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Barbara, wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, proszę. Fajnie, Marian, ale ja przecież nie mam dzisiaj urodzin. Oj tam. Media Ekspert ma. Zobacz, co ci kupiłem. Ale fajne. 70% taniej. Nawet 70% rabatu w prezencie na 18 urodziny Media Ekspert. Laptop gamingowy Acer, grafika GTX, teraz taniej o 500 zł. Telewizor Samsung 65 cali, teraz taniej o 1000 zł.

Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. Uprawa roślin wymaga wiele uwagi i troski. Wiemy, że robimy to nie tylko dla siebie. Tak samo jest z powszechnym spisem rolnym. Zebrane dane pomogą w rozwoju regionu. Od 1 września do 30 listopada. Wejdźmy na spisrolny.gov.pl. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Nie wiem, czy powinienem się do tego przyznawać, ale chyba wolę Nergala w tym wcieleniu Me and That Man niż Behemoth, chociaż oczywiście Behemoth jak najbardziej szanuję. W styczniu, dokładnie 15 stycznia ukaże się nowy album zespołu You, Me at Six. Płyta będzie nazywała się Sucker Punch, a już grupa opublikowała pierwszy fragmencik tego albumu Beautiful Way. Love is a drug, but it never comes with a warning. When the calm down comes, you know you're gonna be in mourning. A push and pull courtship, yeah, it betrayed us. And now I need something else to fill the space up. Oh, I'll read between the lines, holding on to better times. I can let it go, I can let her go. I wanna take back what was mine, but only you can change your mind. I won't let her go, I won't let it go. So tell me, what do you mean when you say that we're not okay? We're fucked up in a beautiful way. We're fucked up in a beautiful way. So tell me, what do you mean when you say that we're not okay? We're fucked up in a beautiful way. We're fucked up in a beautiful way. We're fucked up in a beautiful way. Love is a drug, but it never comes with a warning. And if you cut me out, you'll never hear my side of the story. Beautiful Way i You, Me at Six. Należy podobno nie tylko muzyką człowiek żyje, to zmieniamy trochę temat. 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu plus wyposażenie w sprzęt do... No właśnie, sprzęt do badania EKG i poziomu cukru, bo mówimy, proszę Państwa, o nowym projekcie dla seniorów w ochronie życia i zdrowia. Tak on się nazywa. Częstochowski samorząd przygotował ofertę zdrowotną dla osób 65+, zmagających się z różnymi chorobami. O szczegółach Martyna Słabikowska. Z Państwa obserwacji takich codziennych działań, z jakimi schorzeniami przede wszystkim zmagają się dzisiaj seniorzy? Absolutnie jest to w pierwszej kolejności depresja wynikająca z różnego rodzaju problemów lękowych, samotności. Marta Kozłowska, Stowarzyszenie EBI i Opieka Nowa. Wszelkiego rodzaju choroby, układu krążenia oraz cukrzyca. Do kogo konkretnie ten projekt jest skierowany? Do osób samotnych 65+. Agnieszka Świercz, Urząd Miasta w Częstochowie. Ze schorzeniami przede wszystkim kardiologicznymi, diabetologicznymi. Na jakie wsparcie w ramach tego projektu mogą liczyć seniorzy? Każdy uczestnik, który wchodzi do projektu, otrzymuje, tak jak do tej pory, jak we wcześniejszych projektach, usługę teleopieki. Jest ona w tej chwili poszerzona o porady psychologiczne. Dodatkowo wprowadziliśmy również usługi kardiologiczne i dodatkowo dochodzi nam jeszcze taka trochę testowana usługa zdalna diabetologiczna dla osób, które dopiero co świeżo zostały zdiagnozowane w kierunku cukrzycy, i te osoby również dostaną urządzenia do pomiaru cukru i usługi, która będzie polegać na tym, że będą prowadzeni przez doświadczonych diabetologów. Niewielkie, prostokątne urządzenie, które można schować w kieszeń, a które może uratować życie. Dokładnie, zgadza się. To urządzenie potrafi działać cuda. Marzena Krawiec, Telemedycyna Polska. Mogę wykonać badanie w każdym momencie, kiedy coś czuję w okolicach serca i nie wiem, czy to coś to już jest lęk, czy to już jest coś poważnego, to mogę wykonać badanie i po drugiej stronie personel medyczny zawsze odpowie na pytanie, czy to coś groźnego, czy mogę spać spokojnie. Odpowie na pytanie 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Dokładnie, każdego dnia, niezależnie czy święto, czy dzień powszedni. Mamy to urządzenie, na środku przycisk z serduszkiem. No właśnie, jak to działa? Urządzenie jest bardzo proste. Do jego obsługi wystarczy wciśnięcie serduszka czerwonego. Jest ono na środku tego urządzenia, więc w każdej chwili można nawet w pociemku jakby zlokalizować ten przycisk. Senior przykleja sobie do ciała elektrody. To jest znane osobom starszym, dlatego że bardzo często takie badania EKG mieli wykonywane. Jest to bardzo podobne do tradycyjnego. Jest mniej kabli, więc jest prosto dla seniora. I poprzez włączenie guzika od razu wynik znajduje się u osoby w centrum telemedycznym. EKG, a obok jeszcze jedno urządzenie i ono służy? To urządzenie, które tutaj mamy obok, to jest glukometr, który współpracuje z glukotransmiterem, czyli urządzeniem, które pozwala również w czasie rzeczywistym wysłać badanie poziomu cukru do centrum telemedycznego. Po drugiej stronie jest edukator diabetologiczny, który kontroluje poziomy cukru i wspiera seniora w podejmowaniu właściwych decyzji dotyczących żywienia i aktywności codziennej. Jak będzie wyglądał nabór? Każdy senior będzie mógł zgłosić się najpierw telefonicznie do Wydziału Polityki Społecznej, a następnie pracownik już bezpośrednio będzie się kontaktował celem przeprowadzenia wywiadu i podpisania stosownych dokumentów. Edukacja to jest równie ważny element tego projektu. To jest bardzo ważny element, dlatego że zarówno problemy kardiologiczne, jak i diabetologiczne to są choroby cywilizacyjne, szeroko diagnozowane, ale też pomijane w codziennym życiu. Materiał na temat projektu w ochronie życia i zdrowia przygotowała Martyna Słabikowska. Jeśli powiem Państwu, że dzisiaj 60 lat kończy Heidi Stern, pewnie niewiele osób się tym zainteresuje, ale jeśli powiem, że ta pani bardziej znana jest jako Jennifer Rush, no to pewnie już wszyscy wiedzą, o kogo chodzi. The Power of Love. The whispers in the morning of lovers sleeping tight, all rolling by like thunder now. As I look in your eyes, I hold on to your body and feel each move you make. Your voice is warm and tender, a love that I could not forsake, 'cause I am your lady and you are my man. When I'll do all that I can times when I'm with you. Even though there may be times it seems I'm far away, but never wonder where I am, 'cause I am always by your side, 'cause I am your lady and you are my man. Whenever you reach for me, I'll do all that I can. We're heading for something, somewhere I've never been. Sometimes I am frightened, but I'm ready to learn about the power. Metallica i Jennifer Rush w jednej godzinie. Nie wiem, czy nie wystawiam Państwa na za dużą próbę, ale z drugiej strony wierzę w słuchaczy Trójki. 72 rok, też 28 września, ukazał się singiel Papa Was Rolling Stone w wykonaniu grupy The Temptations. I to mi przypomniało, że jakiś czas temu, no dosyć odległy czas, ale jednak ten utwór w pięknej interpretacji zaprezentował George Michael.